Good evening po, Sir Neb. Ako po si Linda. Sana po ay mapakinggan din po sa channel mo ang karanasan ko at nang butihin kong hipag. Nangyari po ito noon lamang nakaraang taon, buwan ng Agosto. Yung hipag ko po ay si Ate Gemma. Bagong kasal sila ng kuya ko pero 5 buwan na po siyang buntis nung ikasal sila. Sa amin muna sila tumuloy dahil ginagawa pa yung bahay nila. Wala naman kaming naging problema kay Ate Gemma. Mabait naman kasi siya at maalaga. Hindi lang kay kuya kundi pati na rin sa aming mga in-laws niya. Kaya naman sinusuklian namin yon ng kabutihan din sa kanya. Iniingatan namin na mapagod siya dahil nga nagdadalang tao. Kaya kahit gusto niyang gumawa ng mga gawaing bahay, ay ako na lang ang nagvo-volunteer para sa kanya. Total naman ay work from home ako nun. Nung kabuwanan na ni Ate Gemma, nagkataon naman na kami lang dalawa ang tao sa bahay. Si kuya kasi ay nakadestino sa trabaho at yung mama at papa ko naman ay parehong umuwi ng probinsya dahil may namatay kaming kamag-anak doon. Nung umaga pa lang ay balisa na si Ate Gemma. Panay sakit ng tiyan niya. Ako rin tuloy hindi mapakali. Sinabi ko sa kanya na pauwiin na namin si kuya. Pero tumanggi siya. Kaya pa naman daw niya. Ayaw niya lang sigurong maabala si kuya sa trabaho. Lalo na at kailangan nila ng pera para sa panganganak niya. Hating gabi nang bigla akong mapabalikwas ng bangon dahil sa sunod-sunod na pagkatok ni Ate Gemma sa kwarto ko. Manganganak na raw siya. Dali-dali kong kinuha yung mga gamit niya na nakahanda na. Sabi ko maghintay lang siya at tatawag ako ng tricycle. Dahil hating gabi na nga noon, kaya nag-alala ako na wala nang dumaan. Kaya kinatok ko na lang yung kapitbahay namin na tricycle driver. At nakiusap ako na kung maaari ay maihatid si Ate Gemma sa ospital. Dahil nga manganganak na ito. Mabuti naman yung kapitbahay namin, Sir Neb. Pumayag siya agad. Tinulungan niya akong maisakay si Ate sa tricycle na namimilipit na sa sakit. Naaalala ko na wala pala akong pera sa bulsa. Kaya kailangan ko itong balikan sa kwarto ko para kunin. Sinabi nung kapitbahay ko na sila na lang daw mag-asawa ang sasama kay Ate sa ospital. Sumunod na lang daw ako. O kaya ay babalikan na lang nila ako. Hindi naman nila pababayaan si Ate. Pumayag naman ako kasi malapit naman sila sa amin. Habang palayo yung tricycle, ay nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. May nakaangkas sa likod ng driver. Sigurado naman ako na tatlo lang sila. Yung driver at ang nasa loob ay yung asawa niya na inaalalayan si Ate. Kaya sino yung nasa likod ng driver? Mabilis na gumapang yung kilabot sa katawan ko nung mapagtanto ko na ang nakaangkas ay kaimahe ni kamatayan. Nakasuot ng itim na mahabang damit. Kulang na lang ay yung karet. Pero Sir Neb, si kamatayan talaga ang tingin ko sa kanya. Sumigaw ako para pigilan sila. Pero hindi na nila ako narinig dahil medyo nakalayo na rin sila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Abot-abot yung dasal ko na sana ay walang mangyaring masama sa hipag ko at sa pamangkin ko na iluluwal niya. Pero oras na yata talaga ni Ate Gemma. Dahil hindi naging sapat ang dasal ko para mapigilan ang nakatakdang mangyari sa kanya. Namatay siya sa panganganak. Ilang oras din siyang sinubukang i-revive. Pero bumigay din kalaunan yung katawan niya. Pinagpapasalamat ko na lang ay nakaligtas naman yung sanggol niya. Yun nga lang nakakalungkot kasi hindi na nito nagawang makita ang nanay niya. Hanggang ngayon po ay nagluluksa pa rin kami sa pagkawala ni Ate Gemma. Pero Sir Neb, paulit-ulit ko pa rin naiisip yung pagkakita ko kay kamatayan na para bang naging sundo niya nung gabing yon. Magandang araw po sa lahat. Medyo masela ng kwento ko, kaya itago nyo na lang po ako sa pangalang Nardo, Sir Neb. Ang karanasang gusto kong ibahagi sa inyo ay may kinalaman sa ibang babae na naging bahagi ng buhay ko. Minsan kasi ay nakagawa ako ng pagkakasala sa asawa ko. Ito nga ay noong magkaroon ako ng relasyon sa katrabaho kong tawagin na lang nating Kathy. Natukso kasi ako dahil panay ang lapit niya sa akin. Mas bata siya sa akin ng 10 taon. Nagkamabutihan kami at nauwi nga sa pakikiapid ko. Nung isama niya ako sa probinsya nila dahil fiesta, doon ako nakaranas ng kakatwa na naging dahilan para magising ako sa katotohanan. Pagdating namin doon ay pinakilala niya ako sa nanay niya. Wala na siyang tatay. Magmamano sana ako pero iniiwas ng nanay niya yung kamay niya. Ang sama ng tingin sa akin. Binulungan ako ni Kathy na huwag ko na lang daw pansinin ang nanay niya. Hindi raw kasi ito sanay na makita siyang may kasamang lalaki. Ako pa lang daw kasi ang dinala niya sa bahay nila. Tinanong ko si Kathy kung sinabi ba niya sa nanay niya na pamilyado na akong tao. Siyempre raw hindi, dahil mapapagalitan siya. Kahit papano ay nakampante ako, Sir Neb. Pero hindi rin naging komportable, dahil yung sama ng tingin sa akin ng nanay ni Kathy ay hindi naaalis kahit kumakain na kami. Matapos kumain ay pinaupo muna ako ni Kathy sa sofa. May titignan lang daw siya sa labas. Nilinga ko yung mga mata ko sa bahay nila at napansin ko na ang weird ng mga nakadisplay na gamit sa kanila. Parang mga pinatuyong patay na hayop. Maya-maya ay nilapitan ako ng nanay ni Kathy. Tumayo ako at nagbigay galang ulit. Pero hindi niya yun pinansin. Sa halip ay matigas ang boses na sinabi niya sa akin. Layuan ko raw ang anak niya kung ayaw ko na ipakain niya sa mga insekto ang bituka ko. Kahit hindi raw sabihin ng anak niya, ay batid niyang hindi na ako binata. Binibigyan daw niya ako ng pagkakataon na layuan si Kathy hanggat may natitira pa siyang awa. Matapos akong bantaan ay tinalikuran na ako nito. Lumabas ako at hinanap ko si Kathy. Sinabi ko sa kanya yung banta ng nanay niya. Tumawa lang siya at sabi baka tinetesting lang daw ako ng nanay niya kung hanggang saan ang pagmamahal ko sa kanya. Huwag ko na lang daw pansinin. Nung gabing yon, doon ako gustong patulugin ni Kathy kasi alanganing oras na para bumiyahe papauwi. Ang alibay ko naman sa asawa ko ay umatend ako ng seminar. Kasabot ko yung kaibigan kong taga-opisina rin. Hindi kami pinayagan ng nanay ni Kathy na magtabi sa pagtulog, kaya sa sofa na lang ako nahiga. Hating gabi nang magising ako dahil nananakit yung tiyan ko. Naupo ako habang hawak ang sumasakit kong tiyan. Nagulat ako nung lapitan ako ng nanay ni Kathy. Dala ang isang bote na may lamang insekto. Pagmasdan ko raw ang insekto sa loob, kaya raw niyang magpasok ng libu-libong insekto sa loob ng tiyan ko. At gagawin niya yon kung hindi ko iiwan ang anak niya. Alam daw niyang masasaktan si Kathy, pero mas gugustuhin na niya yon kaysa patuloy itong magmahal ng maling tao. Huwag na raw akong magpaabot ng umaga. Sasabihin na lang daw niya kay Kathy na tumawag ang asawa ko, kaya umalis na ako. Hindi ako makapaniwala sa nakakatakot na banta ng nanay ni Kathy na isa palang mambabarang. Kasabay ng pag-oo ko ay nawala rin agad ang pananakit ng tiyan ko na kagagawan pala niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Neb. Agad kong kinuha yung bag ko at nagmamadaling umalis kahit hating gabi na nun. Hindi ko alam kung papano nalaman ng nanay niya ang tungkol sa akin, pero hindi na yun mahalaga. Kahit nangangalog sa takot ang mga tuhod ko habang sinasagasa ako yung dilim ng kalsada sa probinsya nila patungong terminal, ay hindi ko na inalintana. Sa bangkuan sa terminal na ako nagpalipas ng gabi. Mula noon ay iniwasan ko na talaga si Kathy. Kahit pa nagmamakaawa siya sa akin na balikan ko siya, pinili ko na ang magbagong buhay para sa pamilya ko. Sir Neb, magandang araw po. Ako si Yoli ng Bataan. Susubukan ko lang din po na magpadala ng kwento. Ito po Sir Neb ang naging karanasan naming magkakaibigan. Kasali po ako sa isang sorority at naimbitahan ng grupo namin sa isang lugar sa Bataan para mag-speech sa isang pagtitipon doon. Nung una ay okay naman ang lahat. Masaya ang grupo sa mainit na pagtanggap sa amin ng mga taga roon. Hindi lang po kami ang grupo ng sorority na naimbitahan. Meron ding iba na galing naman sa kilala ring grupo. Hindi ko na lang po babanggitin ang mga grupong ito dahil ayoko naman na makasira. Medyo nagkainitan ng isang miyembro nila ang lumapit sa amin at tinanong kami kung bakit masama ang tingin namin sa kanila. Tinanggi namin yun syempre dahil hindi naman talaga. Wala kaming intensyon na makipag-away, pero ang nangyari ay parang hinahamon nila kami. Syempre mapapahiya ang grupo na kinabibilangan namin kung aatras kami, lalo na at may kasama rin kaming mga lalaki na may katungkulan sa grupo namin. Sa pagtatapos ng event, hating gabi na nun, alam ko na sinadya nila kaming abangan sa ilang na lugar. May kasama rin silang mga lalaki, kaya patas kami. Wala kaming inuurungang hamon, kaya hinarap namin sila at wala nang salitaan pa. Nakipag-away kami kahit mga babae kami, Sir Neb. Ganoon din yung mga kasama naming mga lalaki. Hindi rin sila nagpatalo. Sa gitna ng pakikipagbugbugan namin sa mga kalaban, ay bigla na lang may sumigaw sa amin na meron daw manananggal. Nagtawanan kami dahil ang sumigaw ay mula sa kalaban, at inisip namin na gumagawa ito ng paraan para makatakas na sila at matakasan kami. Dehado na kasi sila. Pero natigilan kami sa pangangantsaw nung biglang may dumaan ngang lumilipad malapit sa amin. Ramdam ko pa yung puwersa ng hangin dahil sa pagdaan nito sa bandang ulunan ko. Hindi ko nakita sa sobrang bilis, pero sinabi nila na yun daw ang manananggal. Lahat kami natakot. Medyo mahirap na itong paniwalaan, pero nagpakita talaga sa amin yung manananggal na lumipad mula sa malayo palapit uli sa amin. Hindi man namin ito nakita ng malapitan, ay aninag na aninag namin yung itsura nito. Kaya naman nagunahan na kami sa pagtakbo. Nagpulasan kaming parang mga daga na hinahabol ng pusa. Halos magkandasuka ako kakatakbo. Makaligtas lang. Yung tapang namin kanina habang nakikipagbasag ulo ay nawala lahat. Lahat kami tumiklop sa nakakatakot na kalaban. Yung iba nahubad na yung sapatos sa pagtakbo. Meron ding nadapa at kinalagkad na lang ng mga kasama niya, makatayo lang doon. Nung sa tingin namin ay wala na yung manananggal, ay paunti-unti nang bumagal yung takbo namin, hanggang sa huminto na kami, nahingal na hingal. Nag-usap-usap kami kung ano ba talaga yung nakita namin. Kung manananggal ba talaga o baka may nananakot lang sa amin. Sabi nung isa mula sa kabilang grupo, manananggal daw talaga dahil inikutan pa kami nito na para bang sinasadyang takutin kami. Imposible naman daw na ibon, paniki o saranggola dahil malaki ito at kitang-kita mo yung katawan ng babaeng may pakpak pero kalahati lang. Mabuti na nga lang daw at walang nahagip sa amin. Nakakatawa lang isipin, Sir Neb, na dahil sa manananggal na yun ay nagkabati kami ng kabilang grupo at doon na nga nabuo yung pagkakaibigan namin. Hanggang ngayon po ay nagkikita-kita pa rin kami. Ako po si Alex, Sir Neb. Magandang araw po sa inyo at sa mga kapasta natin. Dahil sa madalas kong pakikinig sa channel mo, kaya naisipan ko ring ipadala ang sarili kong karanasan. Ito ay nangyari noong nakatira pa ako sa Malabon. Yung lugar ay masikip, maraming iskinita at pasikot-sikot. Nangungupahan ako noon kasama ng pamilya ko. Ang trabaho ko naman ay shifting, isang linggong pang umaga at isang linggong panggabi. nangyari sa akin ang isang kababalaghan noong panggabi ako. Dapat ay umaga pa ang uwi ko, pero sumama yung pakiramdam ko. Kaya kahit hating gabi na, ay nagpaalam ako sa boss ko na uuwi na ako. Nung makarating ako sa bukana ng iskinita namin, nakita ko ang isang malaki at itim na asong nakaharang sa dadaanan ko. Sa isip ko, kanino kayang aso ito? At bakit hinahayaan na makawala sa gabi? O baka naman sadyang pinakawalan para sa labas pa dumihin? Nakatingin sa akin yung aso. Hindi ko maiwasan na hindi matakot, kasi nakakatakot naman talaga yung itsura niya. Baka bigla rin akong habulin at sakmalin, kaya naisip kong umiba ng daan. May ibang eskinita pa naman na pwede kong daanan papunta sa amin. Nagulat ako, Sir Neb, nung pagdating ko sa kabilang eskinita ay naroon na naman yung asong itim at nakatingin uli sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero nakakatakot ang tingin niya, Sir Neb. Kinabahan na talaga ako. Baka ako hindi talaga ito aso, kundi isang aswang. Imposible naman yata na malaman nito kung saan pa ako dadaan. Isang daan na lang ang alam ko. Nagmamadali yung mga paa ko. Kahit pa alam kong mapapalayo ako sa amin, ay doon ko pa rin naisip pumunta. Makauwi lang ako. Doon na talaga ako nang hilakbot, dahil yung aso na kinatatakutan ko ay muling nakaharang sa daraanan ko. Hindi na ito pangkaraniwan. May kakaiba na talaga sa asong yon. Napaka-imposible kasi na lahat ng iskinita ay may itim na asong nakaharang. Sa sikip ng iskinita ay talagang mapapansin ako nito. Dumadagundong sa kabayong dibdib ko nang magsimula itong kumilos papalapit sa akin. Napaatras ako. Dinig ko na yung pag-angil nito habang nanlilisik yung mga mata at parang naglalaway pa. Binilisan ko ang lakad, pero hindi ako tumakbo dahil siguradong hahabulin ako nito. Nung medyo makalayo na ako, ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Sa takot ko, kahit masama ang pakiramdam ko ay hindi na ako umuwi. Nagpunta na lang ako sa 7-Eleven, malapit sa lugar namin. Nung una inisip kong tawagan ang asawa ko, pero naisip ko pa rin na kapag sinabi ko ang nangyayari ay tsak na mag-aalala ito at baka lumabas pa para sunduin ako. Baka mamaya ay siya pa ang madali ng aso na hinihinala kong aswang. Sa harap ng convenience store ay nakakwentuhan ko ang isang tricycle driver na may binili. Inalok niya ako na sumakay sa kanya. Sabi ko malapit lang ako, nagpapalipas lang ako ng oras. Tapos nabanggit ko nga yung kinatatakutan kong malaking aso. Sabi niya mag-ingat daw ako, dahil may mga aswang daw talaga na may kakayahang magpalit ng anyo at maging hayop sa paningin ng mga tao. Sigurado raw na aswang yung nakita ko at sinusubukan ako nitong biktimahin. Mabuti na lang daw at nakaiwas ako. Kinabukasan, Sir Neb, nagtanong-tanong ako dun sa mga residente malapit sa lugar kung saan ko nakita yung aso. Ayon sa kanila, wala raw may-ari doon sa itim na asong yon. Ilan na rin sa kanila ang nakakita doon. Hindi rin daw nila sigurado kung ano talaga ang pakay nito. Basta may mga gabi lang na makikita itong pagala-gala sa daan. May mga nag-iisip na rin na baka nga aswang yung asong yon. Kamusta po, Sir Neb? Tawagin niyo na lang po akong Benji. Ang ikukwento ko po sa inyo ay kwento lang din sa akin ng tatay ko na naging karanasan daw niya noong kabataan niya. Noong araw kasi hindi pa malawak yung transportasyon. Mas marami raw talaga ang naglalakad lang sa kung saan man sila pupunta. Bukod sa wala silang pamasahe sa madalang lang na masasakyan, eh mas gusto talaga nila ang maglakad dahil ito na yung pinaka-ehersisyo nila. Bagong salta lang daw noon si natatay sa lugar na yon. Kaya sa paglalakad niya patungong palengke ay kinakabisan na niya yung mga nadadaanan. Kabilang daw sa nadadaanan niya ang bakanting lote na tinubuan na ng matataas na damo. Ewan daw ni tatay kung bakit sa tuwing mapapadaan siya roon ay nananayo yung mga balahibo niya. Hindi naman siya duwag na tao. Basta parang may kung anong masamang elemento ang hinihinala niyang namamahay doon kaya ganoon. Isang beses ay umuwi siya ng hating gabi dahil nakipagbarik o nakipag-inuman siya sa kaibigan niyang taga kabilang bayan. Sa pagdaan niya sa bakanting lote ay may nakita raw siyang babae na nagtatangkang magbigti. Sa bakanting lote kasi ay dating may nakatirik na bahay at may matibay na kahoy doon na hindi pa nagiba. Doon daw ay naaktuhan ni tatay yung babae na parabang gustong isabit ang sarili dahil kinakabit nito yung lubid sa kahoy. Nagmamadaling nilapitan ni tatay yung babae at tinanong kung ano raw ang balak nito. Sumagot naman yung babae. Anito, gusto niyang magbigti para magwakas na raw ang paghihirap niya. Siyempre pinigilan siya ni tatay. Tinulungan pa siyang makababa sa bangko na tinutungtungan. Nagtaka nga raw si tatay kung bakit ang lamig ng hawak niya sa kamay ng babae. Nawala yung atensyon niya sa babae nung biglang may mag-flashlight sa kanya. Tinanong siya kung anong ginagawa niya roon. Sinabi naman ni tatay, pero paglingon niya sa babae ay wala na ito. Kaya hindi siya pinaniwalaan nung lalaki na nakakita sa kanya na nagkataong isa palang pulis. Dinala si tatay sa presinto para questionin. Naghihinala sila na may gagawing hindi maganda roon si tatay. Napaghinalaan pa siyang adik at kung ano-ano pang binintang nila. Kaya pansamantalang nagpalipas ng gabi si tatay sa kulungan. May nakasama si tatay sa kulungan na matanda at tinanong siya nito kung anong nagawa niya para ikulong siya. Sinabi naman ni tatay ang totoo. Gusto lang naman daw niyang tulungan yung babaeng magbibigti. Pinigilan lang niya, pero bigla nga itong nawala, kaya hindi siya pinaniwalaan ng pulis. Doon na nagkwento sa kanya yung matandang lalaki na posible raw na ang tinutukoy ni tatay ay yung nagbigting babae sa bakanting lote na yon na maraming beses na ring nagpakita sa ibang tao. Natigilan si tatay habang patuloy na kinukwento sa kanya ng matanda ang tungkol sa babae. Sinasabing hating gabi raw ito nagbigti. Ang totoo ay hindi raw ito sa bakanting lote nagbigti, kundi mismong sa loob ng bahay na nakatirik doon dati. Na-depress daw ito nang iwan ng nobyo, kaya ito nagpakamatay. Pero hindi na raw bago ang pagpapakita nito dahil marami na raw itong napagpakitaan, lalo na sa oras ng hating gabi. Alam naman daw ng mga pulis yon. Siguro kaya lang daw dinala sa presinto si tatay ay upang turuan ito ng leksyon na huwag nang magpagala-gala lalo na at gabi at amoy alak pa ito. Hindi nakaimik si tatay kasi hindi lang naman niya basta nakita yung babae, kundi nahawakan pa ang malamig na kamay nito at nakausap din. Narinig pa nga niya itong sumagot sa tanong niya. Parang narinig nga niya ulit sa tenga niya ang sinabi nito na gusto na nitong magbigti para magwakas na ang paghihirap niya. Sir Neb, yung karanasang yan ni tatay ay hindi ko na mabilang kung ilang beses na niyang naikwento sa akin. Basta sa tuwing maaalala niya ay kinukwento niya ulit. Kaya naisipan ko ring ibahagi sa inyo. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Patiin ko lang po ng belated happy birthday si Sir Arman Diones. Kahapon po yan, kaso pasensya po sir, wala tayong upload, pero belated happy birthday po sa iyo Sir Arman Diones. Tapos patiin ko lang po ng happy birthday ngayon po yan, June 7. Happy birthday po kay Ma'am Gleo Camasa. Pasensya po ma'am, hindi ko kayo nag-greet last year kasi demonetized ako noon, hindi ako nag-upload, pero ngayon mag-greet na kita. Happy birthday po kay Ma'am Gleo Camasa. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.